من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اگر یادتون باشه که حتما هست انشاءالله، ما گفتیم که اسم فاعل عمل فعل معلوم خودش رو میکنه، اسم فاعل عمل فعل معلوم خودش رو میکنه، و اگر فعلش لازم باشه فاعل برمیداره، اگر فعلش متعدی به یه مفعول، یه مفعول، دو مفعول، دو مفعول، سه مفعول، سه مفعول. مثال هاشم زدیم. بعد اومدیم گفتیم که اسم فاعل دو جور استعمال میشه، گاهی اوقات بدون الف لامه، گاهی اوقات با الف لامه. اونی که بدون الف لامه، اون برای عمل کردن دو تا شرط داره. یکی باید تکیه کنه، یعنی تکیه کنه به نفی، استفهام، ولو نفی تعویلی باشه، ولو استفهام مقدر باشه، تکیه کنه به صفت، به موصوف، ولو موصوف مقدر باشه، تکیه کنه به ذوالحال، مشخص شو بردون، تکیه کنه به مبتدا، اینها رو انواعشو گفت. و بعد گفتیم به معنای حال و استقبال باشه شرط دوم. اگر این شرط ها نبود اسم فاعل عمل نمیکنه و واجبه که اضافه بشه به مفعولش، و اونم اضافهش اضافه معنوی است. اما اگر آمد و شرایط و داشت، عمل میکنه، نصب میده، ولی جایز اضافه بشه، و اگه اضافه بشه اضافهش اضافه لفظی است و اون مضاف الیه لفظاً مجروره، محلاً بگید منصوبه، جوری که اگر شما یه چیزی رو بهش عطف بکنید میتونید محلاً منصوبش رو رعایت کنید و منصوب بخونید. مبتقی جاهن هازا، مبتقی جاهن و مالن بگید، درست شد؟ این بحث مال اون صورتی که الف لام نداره. اما اگر الف لام داشت چی؟ الف لام داشت هیچ مشکلی بگید نداره، عمل میکنه مطلقا، چه تکیه بکند چه تکیه نکند، چه به معنای حال و استقبال باشد چه به معنای حال و استقبال بگید نباشد. مثل جا المتقی ربه، این الان المتقی ماضیه، چون جا اینو داره نشون میده، المتقی ربه، ربهو رو دوش عمل کرده، چون متقی تکیه کرده به الف و لام، پس اگر به الف لام تکیه کرد دیگه نیازی به هیچ شرطی بگید ندارد، لا به شرط است. میتونه به معنای حال استقبال باشه، میتونه به معنای ماضی باشه، میتونه تکیه بکند، میتونه تکیه بگید نکند. کل مبحث قبل رو براتون دوباره گفتم، درست شد؟ حالا نگاه کنید اسم مفعول. اسم مفعول عمل فعل مجهول رو میکنه. اسم مفعول عمله بگید فعل مجهول رو میکنه، ولی شرایطش مثل شرایط اسم فاعله. یعنی اگر الف لام نداشت باید به معنای چی باشه بگید؟ حال و استقبال، تکیه کنه. مثلا میگم انا معتن، اسم مفعول دیگه، معتا، معتن درهمن، یعنی الان دی تکیه کرده به مبتدا، الان او قدن، چی شده بگید؟ تکیه کرده به مبتدا، به معنای حال رو بگید استقبال، یه هوبت میشه نائب فاعل، برمیگرده به انا، نائب فاعل که همون مفعول بگید اول بوده، و یه درهمن هست مفعول دوم. عمل کرده، درست شده؟ نه، عمل کرده، هیچ مشکلی هم برای به قول معروف چیزی شد. حالا اگر همین آمد و با الف لام بود، مثلا گفتیم جا آمد، المعطا، المعطا یعنی چی؟ یعنی کسی که داده شده است به او، المعطا درهمن عمل میکنه، ولو به شکله بگیرید ماضی باشه، ولو تکیه به چیزی هم بگیرید نکرده باشه، عمل فعل مجهول رو میکنه. فعل مجهول چی میخواد؟ یه نائب فاعل، و چون دو مفعولی بوده یه دونه مفعولش چی میشه؟ معلوم شده نه؟ حالا اگر یک زمانی فعلی یه مفعولی بود، فعل چی بود؟ یه مفعولی بود، مثلا میگیم انا المضروب، توش یه قوه است برمیگرده به انا، با الف لام. حالا اگر الف لام نداشت میگیم انا مضروب، درستو؟ یا جا بگو المضروب، جا المضروب، انا مضروب، قوه توشه جا المضروب. انا مبتدا، مضروب خبر، جا فعل، المضروب. اگر سه مفعولی بود چی میشه؟ دو تا مفعول زیر میشه. مثلا میگم انا معلمون، معلمون زیدن صادقن، زیدن میشه مفعول دوم، صادقن مفعول سوم، و مقلم یه هوه هست توش که مفعول اول بوده بعد میگه رو بعد مقلم. چی میشه ترجمهش؟ من باورانده شدم، من باورانده شدم که زید صادقن چه مفعولی، درست شده نه؟ پس بنابراین اسم مفعول شرایطش عیناً همانند بگید اسم فاعل است، فقط اسم فاعل مثل فعل بگید معلومه، اسم مفعول مثل فعل مجهول، هیچ فرق دیگری بگید. درس رو دو سه بار تکرار کرد، دقت کن. اسم المفعول که اسم الفاعل فعل عمل، و اذا کان مجردن من ال، اگر خالی بود از الف لام، و هو به معنی الحال اول استقبال، و در صورتی که در حالی که به معنی حال و استقبالم بود، درست شد؟ فقط این نیستا، به معنی حال و استقبال بود و بگید تکیه هم کرد، و هو به معنی الحال اول استقبال و متکن علاما مره، و تک علاما مره، و تکیه کرد به اون چیزایی که گفتیم، درست شد؟ علاما مره یعنی اون چیزایی که بگید گذشت دیگه تکرار نمی کنیم. رفع اسم، رفع اسمن، مال منش اسمون، درست شد؟ رفع اسمن علن نیابته. حالا اسمن منظور اینه که رفع شیئن، یه چیزی رو، حالا ممکنه اون رفع حالا توی این مثالایی که من زدم رفع داده چی رو بگید؟ هویه بگو، مستتر رو، ولی اون هویه مستتر هم اسمه، ضمیره، درست شد؟ رفع اسمن علن نیابته، علن نیابته یعنی چی؟ به عنوان نائب فاعل. نه و بتروسو محبوسون اخو، حالا من مثال زدم، اگر اخوها نیومده بود چی توی بتروس میشد؟ بگید هوه. حالا اخوها آمده دیگه بگو توی محبوس ضمیری دیگه وجود نداره، همین اخوها میشه نائب فاعلش، و اون ها برمیگرده به بتروس، رابط خبره به مبتدا. و تجوزو، حالا آیا در این صورت تو اسم فاعل میشد اضافه کنی یا نه؟ بله اینجا میشه. و تجوز و اضافته الی، جایزم هست اضافه کنیم اسم مفعول رو به این نائب فاعل، ولی به یه شرط که ضمیر رو حذف کنیم، ببین اون اخوه اون هو رو حذف کنیم و جاش بگیم الف لام بذاریم، در واقع اون هو رو حذف نمی کنیم، میدونی چی کارش میکنیم؟ اون هو رو میاریم توی محبوسون بگید مستتر میکنیم، محبوس رو اضافه میکنیم به الاخ، چون دوتا نائب فاعل که بگو نمیتونه داشته باشه، اون های اخوه رو میکنیم میاریم مستتر میکنیم توی بگی محبوس، بعد محبوس رو اضافه میکنیم به اخ با الف لام، میشه محبوس الاخه. مشخص شده نه؟ بطرس محبوس الاخه، الان محبوس اخوه بوده، خب آیا میشه محبوس رو اضافه کرد به اخ؟ بله، ولی به شرط اینکه اون هو دیگه اونجا مضاف الیه بگید نباشه، چون اون هو برمیگرده به بطرس و نائب فاعله. آها، اون هو رو میکنیم میاریم میذاریمش تو محبوس، میشه هوی مستتر، بعد محبوس رو اضافه میکنیم به اخ، ولی اخ رو باید یه الف لام بهش بگید بدیم، یه الف لام بهش بدیم که اضافه بشه، بشه محبوس ال بگید اخ، که در واقع انگار اون الف لام عوض از مضافون الیه محبوس الاخه. و اذا کان به معنی ماضی، اگر به معنای ماضی بود تو اسم فاعل باید چیکار میکردیم؟ واجب بود اضافه کنیم و اضافهش هم اضافه بگو معنویه بود، اینجا هم همونطوره، وجبت اضافته الی معموله، واجب اضافهش کنیم به معمول و اون معمولش هم مضاف الیه هست لفظا و محلا. فیقال و سافره، سافره نشون میده ماضیه، یعنی مسافرت کرد، بطرسو محبوس الاخه. الان نگاه کنید محبوس الاخه این ماضیه، به چه دلیل ماضیه؟ سافره اینو میفهمونه، درست شد؟ و گفتیم اضافهش هم اضافه چیه؟ معنویه است، و اگر اضافهش اضافه معنویه باشه، اضافهش اضافه معنویه باشه، محبوس کسب چی میکنه؟ تعریف از الاخ، لذا محبوس کسب تعریف کرده از الاخ سلام علیکم، و صفت بطرس شده. بطرس مگه علم نیست؟ معرفه نیست؟ صفتش هم باید بگید معرفه باشه. کی محبوس از الاخ کسب بگو تعریف میکنه؟ موقعی که اضافه اضافه یه بگو معنویه باشه. اما تو اون بالایی محبوس الاخه، اون اضافهش اضافه یه بگید لفظیه، محبوس کسب تعریف بگید نکرده، انگار از هم جدا، کسب تعریف نکرده از الاخ، انگار به هم اصلا اضافه نشدن، ولی چون ماضی اضافهش اضافه معنویه کسب تعریف میکنه، چون کسب تعریف کرده محبوس اضافه شده و الاخ کسب تعریف کرده و صفت بطرس شده. سافرفه بطرس فاعل، محبوس الاخه صفت بطرس، محبوس مضاف و الاخ مضاف الی، اضافه هم اضافه معنویه و کسب تعریف کرد. بله، مسافرت کرد پتروس، پتروسی که برادرش حبس شد، پتروسی که، این که رو تو فارسی میگن که صفت ساز، یعنی معبد صفت میشه. بله، کدوم؟ کسب تعریف میکنه، درست شد؟ محبوس از الاخ. حالا اگر الف لام داشتی عمل میکنه مطلقا، اصلا دیگه این بحثا پیش. و اذا کان مقرونن به ال رفعهو، رفع میدهد به اسم، یعنی نائب فاعل مطلقا الان نیابته، نحو سافر بطرسو المحبوس و اخو، المحبوسو بگو اخو، الان المحبوسو صفت بطرسه، عمل کرده اخوه رو به عنوان نائب فاعل برداشته، ولو اینکه سافر ماضیه. ها، حتی اگه پتروس نبود، بود سافره المحبوس و اخوه، اون کسی که داداشش حبس شده مسافرت کرد، حتی اگه پتروس هم نبود تکیه هم نمی کرد اشکالی، چون نه شرط تکیه هست نه شرط بگید. بله، می شد فاعل اگر پتروس نبود، می شد فاعل برای سافره، می شد فاعل برای سافره. و تجوز، حالا آیا اینجا میشه اضافه کرد؟ بله، و تجوز و اضافه توه الی، اما اگر خواستیم اضافه کنیم باید اخ رو دوباره الاخ کنیم که الف لام دار به الف لام اضافه بشه. اون دفعه گفتم که زشت نباشه که یه چیزی که الف لام داره به یه چیز بی الف لام اضافه شده باشه. لذا میگیم جا عبیبی ماضیه بتروسو المحبوس الاخه، المحبوسو صفت بتروسه، الاخ مضافون شد. بله بله بله اینجا هم اضافهش اضافه لفظی است، اضافهش اضافه لفظی است. کدوم هوهی توش مستطره دیگه تو هر مفهوم هوه، هوه توی محبوسه که برمیگرده به بتروس. شد. اضافهش هم اضافه لفظیه. فواید یشترط فی اعمال اسم المفعول. ببینید در اعمال اسم مفعول همون شرایط اسم فاعل است، ولی خب اسم مفعول یه چیزه، اسم فاعل یه چیز دیگه است. این باید یه سری خوردریزم بگید شرط داشته باشه. چیه؟ یشترط فی اعمال اسم المفعول شرط شده در اعمال اسم مفعول ایزن، یعنی غیر از اون شرط های اصلی، همچنین ان لا یحول عن وزنه الاصلی. شرطش اینه که وزن اصلی اسم مفعول باشه. آقا الان نگاه کنیم ما فعیل به معنا مفعول هم داریم نداریم؟ مثلا میگیم قتیل. قتیل یعنی چی؟ یعنی مقتول. جری یعنی مجروح. دیگه قتیل و جری این حکم رو بگید ندارم. گرچه اینا هم اسم مفعول هم وزن اصلی نیستن. شرطش اینه که در وزنه بگید اصلیش باشه. شرطش اینه که به وزن اصلیش باشه. فَإِنْ هُوَّلَ اَنْ لَا يُحَوَّلَ اَنْ وَزْنِهِ الْاَصْلِ. فَإِنْ هُوَّلَ اگر قُیِّرَ تغییر پیدا کرد، تحویل پیدا کرد، اَنْهُ از اون وزن اصلی، بَتَلَ عَمَلُ دیگه عمل. پس یه شرط اختصاصی داره. شرط اختصاصیش اینه که وزنش وزن اصلی باشه. تو اسم فاعل این نبودا. اسم فاعل دیدید فعال، مفعال چکار میکرد؟ عمل میکرد. اینجا اون نیست، اینجا باید وزن اصلی باشه. فلا یغال، نگاه کنید اینطوری گفته نمیشه مررتو به رجلن جریح نخو. اگه به جای جریحن بود مجروحن چی میشد؟ هیچ اشکال نداشت. ها؟ به جای مررتو مثلا میگودیم امر رو، ها؟ حال و استقبال، امر رو به رجلن مجروحن اخو، اخو میشون نایب فاعل، عمل میکنه اما جریحن نمیشه. پس این مثال رو ما اگه بهمون دادن چجوری بخونیم؟ میگه اینطوری بخون مررتو به رجلن جریحن اخوهو، بعد جریحن رو بکن خبر مقدم، اخوهو رو بکن بگو مبتدای مؤخر، بعد جمله رو بکن صفت رجل، چون جمله بعد از نکره میشه، جمله بعد از نکره میشه صفت. شد؟ بل جریحون بگو اخوهو، بلکه جریحون بگو اخوهو. بله؟ غلطه دیگه. جریحن بخونی میشه صفت رجل، باید عمل کرده باشه در اخوهو، اخوهو بشه نایب فاعل، گفتیم عمل نمیکنه. پس جریحون میشه خبر مقدم، اخوها میشه مبتدای مؤخر، جمله میشه صفت رجل، چون جری وزن مفعول بگید نیست، معنای مفعول داره اما وزن مفعول نیست. جری هن اخو الا، میگیم به چه شکلی رو ما اینطوری بخونیم جری هن اخو؟ چرا؟ میگه الا انهو خبرون مقدم. بنابر این که این جری خبر مقدم باشه و اخوها مبتدایون مؤخر، و اخوه مبتدای مؤخر. دو، پس یه شرط اضافه کردیم به اسم مفعول، گفتیم وزنش وزنه اصلی. دو، ان اضافه اسم المفعول تکون معنویتن، اضافه اسم مفعول معنویه. این تو اسم فاعل هم بوده، این داره بی دلیل میگه، این باید تنبیهه، یعنی چیز به قول معروف یقینی نیست. ان اضافت اسم المفعوله تکونو معنویتن، اضافه اسم مفعول معنویه، یعنی کسب تعریف میکنه. اضاقان به معنى الماضی و لفظیتن، و لفظی از اضاقان به معنى الحال اول استقبال. البته یه چیزو باز نگفته، و اضاقان محلا به ال، و اضاقان محلا او مدخول، اگر الفلام هم داشته باشه اضافهش اضافه بگید لفظی ها، اینو دیگه نگفت. پس اضافهش اضافه معنویه اگر به معنای ماضی باشه و الفلام نداشته باشه. ان اضافت اسم المفعول تکون معنویتن اذا کان به معنى الماضی و لم تدخل علیه ال، به معنای ماضی باشه الفلام هم نداشته باشه، ولم تدخل علیه، ولم تدخل علیه چی؟ ال، الفلام. و لفظیتن اذا کان به معنى الحال اول استقبال بگو و چی؟ اذا کان و دخلت او دخلت علیه ال، به معنى حال استقبال باشه یا بگو الفلام بهش داخل شده باشه کامل شد. کل ما ذکر عن العمل و شروط و احکام لاسم الفاعل، لاسم الفاعل همه آنچه که ذکر شد در مورد عمل و شروطش و احکامش و همه اونایی که ما تو بحث قبل خوندیم در مورد اسم فاعل، لاسم الفاعل یحکم و بهی لاسم المفعول، همه اون شرایط برای اسم مفعول هم چیه؟ اینن باید تکیه کنه، به معنا حال استقبال باشه، اگر الفلام نداشته باشه، اگر الفلام داره این شرایط نیست، همش. فیوغال، الان نگاه کنید مثالای من، زیدون مقتن اخوه صوبن، الان اخوه چیه؟ نائب فاعله. من اخوه نگفتم، هوه توشو گذاشتیم. زیدون مقتن اخوه صوبن، ترجمه میشه چی؟ زید عطا شده است به برادرش لباسی. خب او معتل اخه صوبن، میتونیم هم اضافه کنیم، اگه خواستیم اضافه کنیم باید اونهای اخوه رو بیاریم تو معتا مستتر کنیم، اخو الفلام بش بدیم عوض از ضمیر اضافه کنیم. و بکرون، مثالی که زدم، معلمون ابوه اخاک فاضلان، الان ابوه نائب فاعله که مفعول اوله، اخاک مفعول دومه، فاضلا مفعول سومه، درسته؟ بکرون، بکر ترجمه میشه چی؟ آقای بکر باورانده شده است به پدرش که برادر تو فاضل است. او معلم الابه، آیا میشه اضافهش بکنیم به ابوه یا نه؟ بله، هو رو بیار در معلم مستتر کن، الفلام بده به اب عوض از مضاف الیه. معلم الابه اخاک فاضلان فعلیک، یعنی چی؟ پس بر تو باد، بل مراجعته، به این که مراجعه کنی به کجا؟ بگید به اسم فاعل. تمام احکام اسم فاعل و اینجا یکی یکی بگو یاد بگیرم. مؤنث مثال الان بکن، هندون الان با همین مثال زید رو میکنیم هند. خوبه؟ میشه هندون به جای معتن میگیم معتن اخوها، همین میشه اخوها، هیچ فرقی نمیکنه. اما اگه اخ نبود، مثال من الان جو گفتم انا معتن درهم بود، هندون معتاتون، درست شد؟ یه میگرد میشه بعد میگرده به هند، معتاتون درهم بله عطا کرده شده است، هند عطا کرده شده است به او، بگیر درهم معتات، معتاتون. حالا اگه باشه الهندات چی میشه؟ الهندات معتیاتون درهمن، حالا بگیم دراهمن دیگه، یه درهم به همه این درست شد؟ معلوم شد؟ هیچ فرقی نمی کنیم. میتونید این هنر تمرین رو از دست ندید. هنر تمرین که باید آدم تمرین کنه تا بتونه اینها رو تو ذهنش بشونه. اسم فاعل رو خوندیم، اسم مفعول رو هم بگید خوندیم. حالا صفت مشبهه. صفت مشبهه اولا چند تا مطلب داریم براش، درست شد؟ یعنی اول باید ما بگیم که اصلا صفت مشبهه از چی گرفته میشه، کجا استفاده میشه و غیره، درست شد؟ یه مطلبی رو صفحه بعد نوشته، دیدید نمیدونم یا نه، تفترق از صفت المشبهت و ان اسم الفاعله، دیدید یا ندیدید؟ اینو اول باید بخونیم که اصلا ببینیم صفت مشبهه چه فرقی با بگو اسم فاعل داره. یکی رو ما میگیم مثل شریف، کریم صفت مشبهه است، یکی رو مثل عالم، جاهل میگیم اسم فاعله. اینا چه فرقی با هم داره؟ اینو بخونیم بعد برمیگردیم به احکامش. این در واقع برمیگرده به جنس صفت مشبهه که اصلا صفت مشبهه چی گرفته بشه. اما صفت مشبهه به چی؟ صفت یعنی مشتق، مشبهه یعنی چی؟ یعنی شبیه کرده شده. صفتی که مشبه هست، مشبه هست به چی؟ ها؟ به اسم الفاعل. اون افتاده. یعنی قدیم می نوشتن از صفت و المشبهت و بسم الفاعله، یا می گفتن از صفت و المشبهت و بسم الفاعل، یعنی صفتی که شبیه اسم فاعل. شبیه اسم فاعل از چه جهت؟ از این جهت که دلالت میکنه بر یه کس و یه صفتی که اون کس داره. یعنی شما وقتی میگید عالم یعنی یه کسی که علم داره، وقتی میگید شریف و کریم یعنی یه کسی که شرف و بگید کرم داره، مثل اسم فاعل دیگه، درست شد؟ شرف و کرم صفت مال این آقاست، شد شریف کریم. علم جهل صفت مال این آقاست، شد عالم جاهل، درست شد؟ مثل اسم فاعله از این لحاظ. و مثل اسم فاعله در تغییرات صیغه. شما میگید عالمون عالمانه عالمونه، عالمتون عالمتانه عالماتون، اینم مثل اسم فاعل صرف میشه. میگید حسنون حسنانه حسنونه، شریفون شریفانه شریفونه، شریفتون شریفتانه شریفاتون. پس معناش مثل اسم فاعله، صیغه هاش بگید مثل بگید اسم فاعله، دلالت بر فاعل رو حدث میکنه. پس بنابراین یه شباهت به اسم فاعل داره. خب پس چرا خود اسم فاعل نیست؟ چون در این چیزها با اسم فاعل یکی نیست، و الا اگر اینا نبود خود شد خود اسم فاعل. تو این چیزها با اسم فاعل بگید یکی نیست. گرفته چی شد یا نه؟ پس شبیه به اسم فاعل. یک، اولین چیز، انهو هرچی ضمیر مذکره میخوره به اسم فاعل، تو این تیکه هرچی مؤنثه به صفت مشبهه. انهو یعنی اسم فاعل، یساق من المتعدی و لازم، اسم فاعل هم از متعدی درست میشه هم از لازم. ما هم از فعل لازم داریم، مثل قامه اسم فاعلش میشه چی؟ قائمون، درست شده؟ اسم فاعله دیگه، قائم. هم متعدی داریم مثل ضرب میشه چی؟ پس اسم فاعل هم از فعل لازم ساخته میشه هم از فعل متعدی. یعنی این نیستش که ما بگیم فقط فعل لازم فقط فعل متعدی، نه، هم از فعل لازم هم از فعل متعدی. اما وحیه و این صفت مشبهه لا تساق الا من اللازم، صفت مشبهه فقط از فعل لازم. پس اگر علیم تو قرآن دیدیم، سمیع تو قرآن دیدیم، این علیم و سمیع صیغه مبالغن، صفت مشبهه نیستن. چرا صفت مشبهه نیستن؟ بلکه فعل لازم نیستن، سمعه علمه متعدیه. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن و الرحیم صیغه مبالغن. چرا؟ چون از رحمه فعل متعدی گرفته شده. صفت مشبهه باید از فعل لازم باشه. درست شد؟ پس این فرق اول، انهو این اسم فاعل یساق من المتعدی و لازم، در حالی که هیه این صفت مشبهه لا تساق الا من اللازم. اینو ذهنمون اول فرق. دوم، انهو یکون للعزمنت سلاسته. اسم فاعل برای هر سه زمان استفاده میشه. یعنی شما میتونید بگید زیدون قائمون امسه، زیدون قائمون الانه، زیدون قائمون قدن. برای همین هم بود میگویدیم اسم فاعل اگه به معنی حال و استقبال باشه تکیه کنه عمل میکنه، اگه به معنی ماضی باشه عمل نمیکنه، مگر الف لام داشته باشه. اسم فاعل دلالت بر حدث میکنه. حدث یعنی یه امری که اتفاق میفته، یه معنای مصدری، یه امری که اتفاق میفته. این زمان داره، مثل نوشتن، نوشتن خلاصه گذشته آینده حال داره. اما وحیه لا تکونو الا للحاضر. اما صفت مشبهه زمان نداره مگر زمان حاضر. زمان حاضر غیر از زمان حاله. زمان حاضر قسمتی از زمان گذشته است و الانی که توش هستیم و قسمتی از زمانه، بگی آینده، یه خطه. لذا میگن صفت مشبهه دلالت بر ثبوت میکنه. نگرفتی چی گفتم؟ دلالت بر ثبوت میکنه. یعنی شما وقتی میگید حسنون، حسنون یعنی زیبا، خوشگل. این زیبا گذشته بوده، الان هست، آینده هم از استمرار داره، یه خطه. مثل زاربان نیست که زده شده زارب، حالا در گذشته یا حال یا آینده. لذا صفت مشبهه رو تو نمیتونی بگی زیدون حسنون امسه، غلطه. زیدون حسنون الانه، غلطه. زیدون حسنون قدن، فردا، غلطه. مشخص شده؟ نه. کریم و شریف اینه، کریم گذشته کرم داشته، الان هم داره، آینده هم بگی خواهد داشت. مفعول و فعل ربطی به اینجا نداره. یعنی ما میخوایم بگیم مقید به زمان نمی‌کنیم. چرا؟ ممکنه امسه که خب قید زمانه، ولی مفعول و فعل ممکن مکانی باشه. کریمون فی مدرسته، اشکال نداره، کریم هست. زمان خاص نمیتونی بهش بدی. چرا؟ چون زمانش زمان حاضره. زمان حاضر نه زمان حالا. زمان حاضر یعنی زمانی که یه مقدار از گذشته است، الان آینده است. پس صفت مشبهه زمانش ثبوتی است، اسم فاعل زمانش حدوثی است. اینم فرق دوم. درست شد؟ انه یکون للعزمنت الثلاثه و هی لا تکون الا لله. حالا اگر من گفتم زیدون جاهلون، این جاهل صفت مشبهه است، اسم فاعله. جاهل صفت مشبهه است، چون قبل جهل داشته الان. اما اگه گفتم زیدون جاهلون بالمسئلته، یعنی چی؟ یعنی زید نادان به این مسئله است. یعنی الان این مسئله رو بگو. میتونم بگم زیدون جاهلون بالمسئلته الانه، یا بگم زیدون جاهلون به هذه المسئله امسه. اما لذا شما اگر مثلا گفتید قد افلح المؤمنون، این المؤمنون اسم فاعل یا صفت مشبهه است؟ این المؤمنون ادامه داره، مشخص شده؟ نه. ایمان امر عارضی نیست که یه دفعه عارض شده و بعد زوال پیدا کرد، مثل زدن. امر استمراریه. لذا وزن دیگه برای شناخت صفت مشبهه بگید به کار ممکنه بر وزن اسم فاعل باشه، ممکنه بر وزن بگید اسم فاعل باشه. الان نگاه کنید، گوش کنید. کلمه طاهر، اینو تو کتاب مغنی مثال می‌زنه. کلمه طاهر، طاهر یعنی چی؟ پاک. اگر من گفتم هازل موزه، الموضع طاهرون الان یا امس یا قدم. این اسم فاعل، یعنی اینجا نجس شده بود، ما آب ریختیم بگیم پاکش کردیم طاهر شد، قبلش نجس بود الان طاهر شد، دوباره ممکن دست بزنیم چی بشه؟ نجس بشه. اینجا طهارت عارضیه، حدوثیه، لذا این اسم فاعله. اسم فاعل جدارت بر بگیم ازمنه میکنه یکی از درمان. اما اگه گفتم زیدون، گوش کنید مثال ابن شام، طاهر قلبه یا طاهر بگی قلبه، آیا اضافه شده بشه اضافه نشوشی فارد، این چی؟ این صفت مشبه است، چون کسی که قلبش طاهر باشه بگو این عارضی نیست که یه آن قلبش دار، این صفت بگیر سروتیه استمراریه. دقت کردی چی عرض کردم؟ پس بنابراین ما به قیافه کلمات نگاه نمی کنیم، یه قیافه ببینیم بگیم این اسم فاعله، این اسم مفعوله، چیز صفت مشبه است، نه معناست. لذا انهو یکون لیل ازمنت سلاسته و هی لا تکون الا لیل حاضر. اینا از کتاب مغنی نوشته، کتاب از مغنی نوشته، باب رابع مغنی، و خود اونجا یه درس کامله، همین یه تیکه که داریم این فرقا رو میخونیم یه مبحث کاملا صرفی نحوی است. سوم فرق سوم، انه لا یکون الا مجاریان، بالای مجاریان بنویس موازنن، مجاریان للمضارع، موازنن هم وزن، موازنن للمضارع، وهیه تکون مجاریتن للمضارع، مجاریتن یعنی موازنتن للمضارع، کم انطلق اللسان و غیر مجاریتن و هو الغالب نحو ظریف و جمیل. گوش کن وزن دو جوره تو صرف، حالا این اول باید بفهمی تا من اینجا رو بخونم. وزن که میگن این بر وزن اینه، مثلا فرض کن ضربه بر وزن فعلم، وزن دو جوره تو عربی، یه وزن صرفی داریم که بهش میگن وزن تصریفی صرفی، یه وزن عروضی داریم، عروض این زاد، درست شد چی گفتم یا نه؟ اینا رو اگه از ما یاد نگرفتی دیگه یاد نمیگیری اینجا رو چی دارم بهت میگم، خوب گوش کن. وزن صرفی اونیه که در حرکات و هیئت مثل همه، همونی که شما تو صرف خوندید میگفتید یزربو بر وزن یفعلو، یشرفو یکرمو بر وزن یفعلو، یکرمو بر وزن یفعلو، یعنی هم تعداد کلمات چی حروفش هم حرکاتش، یعنی سکون و حرکت و اینا همه مطابقه، اینو میگن صرفی که شما خوندید. یه وزنم وزن عروضی است، وزن عروضی به نوع حرکات کاری نداره، به نوع حرکات کاری بگی نداره، بلکه به حرکت و سکون کار داره. یعنی یک کلمه رو نگاه میکنی ببینی حرف اولش متحرکه، حرف دوم متحرکه، سوم ساکنه، چهارم متحرکه. هم وزن این یک کلمه چهار حرفی دیگه است که اون هم اول و دومش متحرک باشه، سومش ساکن باشه، چهارمش بگید متحرک. لذا مکرم، مکرمون بر وزن زاربون میشه، مکرمون بر وزن بگید زاربون، اول متحرک، دوم ساکن، سوم متحرک، چهارم متحرک. اینو بهش میگن وزن چی عروضی، چون تو عروض کاری به این که فتح هست، ضم هست، کسر هست ندارن، کاری به این دارن سیلابه دیگه، بخشه، به این که متحرک هست یا بگید ساکن. اینو فهمیدی یا نه؟ اینجا که گفته مجاریان یعنی موازنن وزنن عروزیان، موازنن وزنن بگو عروزیان. میگه اسم فاعل همیشه نیست مگر هم وزن عروزی فعل مضارعش، هم وزن عروزی فعل بگو مضارعش. درست شده نه؟ یعنی الان زاربون هم وزن بگو یزربست، هم وزن عروزیه دیگه، هم وزن صرفی بگید نیست. همیشه هم وزن عروزی فعل بگو مضارعش، یعنی نمیتونه تخطی کنه. زاربون با یزربو، زاربون اول متحرک، دوم ساکن، سوم متحرک، چهارم متحرک، چهار تا حرف داره دیگه. یزربو چی؟ اونم همینطور، اول متحرک، دوم زاد ساکن، سوم را متحرک، چهارم هم با متحرک. بله الف ساکن همیشه، الف اصلا همیشه عالم ساکن، هیچ کسی تو دنیا نتونسته الف را حرکتش کنه. درست شد؟ پس بنابراین هم وزن عروضی چیه؟ فعل مضارع خودشه. اما وحیه، اما صفت مشبهه تکون و موازنتن وزنن عروضی هن للمضارع. گاهی اوقات هم وزن بگید عروضی فعل مضارعشه، بالای اون منطلق کمنطلق لسان بنویس مثل طاهر القلب. حالا من منطلق لسانم مثال میذارم، طاهر القلب رو که خودم براتون نوشتم دیگه، درسته نیست؟ ها؟ مثل طاهر القلب و غیر مجاریته، غیر مجاری هم میشه و این غیر مجاریش خیلی زیاده. نحو ظریف، جمیل، حسن، زیبا، شجاع. مشخص شد؟ یعنی هم وزن نیست. الان ظریف هم وزن بگید فعل مضارعش نیست. ای گفتی چرا؟ چون مضارعش یزرفو دومیش ساکنه، اما ظریف دومیش متحرکه. جمیل بگو هم وزن نیست، چون یجملو دومیش ساکنه، این دومیش متحرکه. حسن که 100% معلومه بگید نیست. شجاع 100% معلومه نیست. شاد. پس اسم فاعل همیشه هم وزن چی چیه؟ عروضی فعل مضارعشه، ولی صفت مشبهه میتونه باشه میتونه نباشه. باشش بیشتره یا نباشش؟ نباشش بیشتره. حالا منطلق اللسان یعنی چی؟ ببین یه موقع شما میگید زیدون منطلقون، زیدون منطلقون، این منطلق یعنی رونده، این را افتاده میگید حالا زیده دونده هست قربای نیست دیگه نیست دوباره میره میره. این منطلق چیه؟ بگی اسم فاعل، چون زید را میفته میشه منطلق، وای میسته میشه چی؟ غیر منطلق. قرآن داریم انطلقه یعنی را افتاد منطلق. این الان دلالت بر حدوث بود اسم فاعل. اما اگه گفتم زیدون منطلقون، منطلقون لسان رو بود، لسان رو بود، یا بگو منطلقون لسان اضافه شده، یعنی چی ترجمهش؟ یعنی زید زبانش باز است، سخنوره. این که زبانش باز باشه این یه صفتش چیه بگید؟ سعودیه، از خرب بوده الان هست آینده خواهد بود. این یه صفتیه که به سادگی نیست که یه کسی به دست بیاره در یه آن از دستش بده یه آنه دیگه. این صفت باشه هست. پس منطلق مثل همین طاهر یه جا ممکنه به معنای رونده باشه، میشه چی؟ اسم فاعل. یه جا به معنای بگی روان بودن، زمان سخنور بودن، این میشه صفت. پس اسم فاعل همیشه هم وزن عروضی فعل مضارعشه، صفت مشبهه گاهی هست گاهی نیست و اونی که نیست بیشتر از اونیه که باشه. اینم فرق سوم. فرق چهارم، ان منصوبه، یادتونه اینو خوندیم توی اسم، اسم فاعل قوی تر یا صفت مشبه؟ اسم فاعل. چرا؟ چون اسم فاعل شبیه شده به فعل، اسم فاعل رفته به اصل خودش رو شباهت رسونده. خب شباهتش خیلی قوی تره، فعل اصل در عمله، اسم فاعل هم عمل میکنه به خاطر اینکه بهش میگن چی؟ شبیه به فعل، شبه فعل، درست شده؟ نه. صفت مشبهه چرا عمل میکنه؟ چون شبیه اسم فاعله ها، و اسم فاعل شبیه فعله. پس این رتبش چیه؟ پایده. این با یه واسطه میرسه به فعل، اون خودش میرسه به فعل. پس اسم فاعل بگید قوی تره. برای همین هم هست که نگاه کن، ان منصوبه، منصوبه بگید اسم فاعل یعنی مفعولش، منصوبش، یجوز و ان یتقدم علیه، جایزه برش مقدم بشه، لقوته، بخاطر اینکه قوی است جایزه مقدم شه. نحو زیدون امرن زاربان الان او قدم، همین رو خوندیم. چرا؟ چون زارب قویه، میتونه عمل کنه. ولا یجوز و ان یتقدم منصوبها علیها، اما منصوب صفت مشبهه نمیتونه بر صفت مشبهه مقدم شه. بالای این منصوبه ها بنویسید شبیه به مفعول، شبیه به مفعول. صفت مشبهه گاهی اوقات یه منصوبی داره، به اون منصوبه میگن شبیه به مفعول، بهش نمیگن مفعول. چرا؟ چون صفت مشبهه از فعل لازم ساخته میشه. بهش نمیگن تمیز. چرا؟ چون تمیز باید نکره باشه، تمیز باید بگو نکره باشه، این معرفه است. پس یه اسمی گذاشتن روش، بهش گفتن شبیه به مفعول. پس بنابراین ولا یجوز و یتقدم منصوبها، یعنی شبیه به مفعول، علیها. چرا نمیتونه شبیه به مفعول برش مقدم شد؟ چون ضعیفه دیگه، اون بیفته جلو نمیتونه، گمش میکنه، نمیتونه عمل کنه. زیدون وجهه حسنون، زید زیباست، چهرهش. این الان وجههو بگید چیه؟ شبیه به مفعوله، مقدم شده بر حسن، نمیتونه. اگه اون طرف باشه چی؟ اشکالی بگو نداره، بگیم زیدون حسنون وجهه. الان این جمله غلطه، اگر بخواد درست بشه باید چی بگیم؟ زیدون حسنون وجههو. چرا وجههو رو گفتن بهش میگن شبیه به مفعول؟ به دلیل اینکه اولا نمیگن بهش مفعول، چون حسنون لازمه، لازم نمیتونه مفعول بشه. خب بهش بگن تمیز، میگه اگه نکره بود بهش میگفتن تمیز، اگه نکره بود بهش میگفتن تمیز، ولی چون معرفه است دیگه نمیتونن بهش بگن تمیز، باید بهش بگن چی؟ شبیه به. بله خبر زیده. بله بله، مضاف به ضمیر معرف است. نه نه حتما نباید اضافه شه. الان اینجا اگه به جای وجهه بود وجهن، اگه وجهن بود نکره بود چی میگفتیم؟ تمییز، میتونستم مقدم شه. من گفتم منصوبش، منظور یعنی بگید اونی که نسبش به واسطه صفت مشبه است، اونی که اختصاصا نسبش به واسطه صفت مشبه است فقط شبیه به مفعوله. صفت مشبهه یه معمولی داره که هیچ دیگه نداره، اونو بهش میگن شبیه به مفعول. اگر این تمیز بود ولو منصوبم باشه مقدم میشه. پس منظور از منصوبه ها نه هر منصوبشه، اگر منصوبش تمیز بود بگید میتونه مقدم شه، منظور از منصوب بگید شبیه به مفعول. پنج، ان معموله یکون سببیا و اجنبیا. ببینید سببی یه اصطلاح، اجنبی یه اصطلاح. سببی به معمولی میگن که ضمیر باش هست، ضمیر اسم فعل. سبب یعنی ریسمان، معمول سببی یعنی معمولی که انگار یه نقش بستیم میکشمش به اون بامن. صفت مشبهه معمولش یعنی اونی که به حق صفت مشبهه بودن معمول شده، یعنی اون شبیه به مفعول. فاعل صفت مشبهه، فاعلش شبیه به مفعولش که صفت مشبهه با کارت صفت مشبهه بودن درش عمل میکنه، این حتما باید سببی باشه. یعنی ما باید بگیم زیدون، حسنون، وجهو، اینجا رو فاعل، یا حسنون بگیم وجهو، اینجا شبیه به مفعوله. فاعل یا شبیه به مفعولش حتما باید سببی باشه. سببی یعنی چی؟ یعنی یه ضمیر داشته باشه برگرده به موضوع. این الان این های بچه‌مو برمیگرده به زید، این های بچه‌مو برمیگرده به زید. خب این سببیه، معمول صفت مشبهه باید سببی باشه، باید سببی باشه. گفتم کدوم معمول؟ اونی که صفت مشبهه به حق صفت مشبهه بودن توش عمل کرده. ولی مثلا تمییزش دیگه نمیخواد، اگر گفتیم وجهن دیگه وجهن تمییزه، نیاز به ضمیر. چرا؟ چون برای عمل کردن در وجهن نیاز نیست که صفت مشبهه باشه، مبهم باشه عمل میکنه. اصلا اندی رتلون زیدن، رتل یعنی سطح، سطر هم چون مبهمه زیدن رو چکارش کرده؟ تمیز دیگه نزده. ولی یه چیزهایی هست به حق صفت مشبهه بودن باید توشن، یعنی کارت صفت مشبهه بودن رو باید توشون بده عمل کنه. اینجا فاعلش شبیه به مفعولش، اینا باید سببی باشه. یه چیزی هست نه، برای اون نیاز به گوبه این نیستش که حتما باید صفت مشبهه، به حق مبهم بودن. یعنی الان اگر حسنون رو ازش بپرسید چرا وجهو رو رفت دادی؟ فاعل. چرا وجهو رو نصب دادی به عنوان شبیه به مفعول؟ چون من صفت مشبهه. ولی اگر گفتیم زیدون، حسنون، وجهن، این تمییزه. اگر بهش بگیم آقا اینو چرا نصب دادی به من؟ میگه چون مبهمه. زید قشنگ است. چرا؟ چون مبهمم نصبش دادم. درست شد یا نه؟ اون معمولی که به حق صفت مشبهه بودن درش عمل میکنه، اون باید باید باید سببی باشه. اما اسم فاعل چی؟ اسم فاعل مطلقه، معمولش میتونه سببی باشه، میتونه بگیری خیلی سببی باشه. یعنی شما مثلا میگید زیدون زاربون، درست شد، همرن. اما امرن چیه؟ اجنبی، ضمیر نداره دیگه. میتونید هم به جای امرن بگید اخا یا صدیق بود یا عدو بود. اینا چی هم؟ سببی هم، ضمیر داره دیگه. زیدون زارمون اخا، زید زننده است داداشش، زننده است دوستش، دشمنش، هرچی ضمیر داره. این الان اجنبی نیست. پس اسم فاعل معمولش، معمولش میتونه سببی باشه، میتونه اجنبی باشه. اما صفت مشبهه معمولش، اونی که به واسطه صفت مشبهه بودن باشه، اون حتما حتما باید سببی باشه، اجنبی نباشه. میگه که ان معموله، معمول صفت، معمول اسم فاعل، یکون و سببیان و اجنبیان، میتونه سببی بشه میتونه اجنبی بشه. ولا یکون و معمولها، اما معمول صفت مشبهه نمیشه الا سببیان، مگر این که بگید سببی باشه. معمول صفت مشبهه نمیشه مگر سبب. تقولو اینطوری میگی، نگاه کن، زیدون حسنون وجهوهو یا وجههو یا الوجهو یا الوجه ها، چون اگه مرفوع بخونیم میشه چی چی فاعل، منصوب بخونیم میشه شبیه به مفعول، حالا چه الف لام داشته باشه چه ضمیر، گاهی اوقات ضمیر داره مثل این وجههو وجههو، گاهی اوقات ضمیرش نیست. کوفیین میگن این الف لام جای ضمیرشه، بصریین میگن یه منهو در بگید تقدیره، درست شو؟ منهو در تقدیره. بصریین میگن این الوجهو الوجهه بوده منهو، یه منهو در بگید تقدیره، چون باید ضمیر داشته باشه. چرا دوتا مثال زد؟ وجههو وجههو الوجهو الوجهه، چرا؟ خواست بگه باید ضمیر داشته باشه. اگر دیدی ضمیرشو مثل وجههو و وجههو، خب دیدی، اگر ندیدی چکار کن؟ بگو تقدیر میگیم. کوفیگین میگن نه تقدیر نمیگیریم، میگیم الف لام عوض از ضمیره. بصریین میگن نه الف لام عوض از ضمیر ما قبول نداریم، یه منهو بگو تقدیر میگیریم، درست شد؟ ای الوجه منهو، این قول بصریین رو داره میگه. و یمتنه او، اما ممتنه از شما بگید زیدون حسنون امرن، اصلا معنا نداره، غلطه. یا باید بگی زیدون حسنون بگو وجههو، یا بگید بگید وجههو، باید این باشه، اجنبی نمیتونه باشه. اما اسم فاعل چرا؟ نه من مثال زدم، هم میتونه بگید سببی باشه هم میتونه اجنبی باشه. شیش، فرق ششم، اجنبی یعنی ضمیر نداره. الان ام هیچ ارتباطی به زید که موصوفه بگید نه، اصلا خارج و کار نداریم، عالم حقیقت رو میخوام بگیم، مردم مخلوق خدا، اینجا هیچ ربطی به هم نه، هیچ رابطه‌ای به هم نه. چیزی که اونو به این متصل کنه سبب یعنی ریسمان، ریسمان اتصال به زید نداره. حتما باید سبب شیش رو نگاه کن، این خودش یک درس کامله ها، این تیکه که دارم بهتون میگم بسیار مهمه، یعنی مخصوصا تو فهم عبارات که تو شما میخوای فردا کار تفسیری کنی، فقهی کنی، باید تشخیص بدی اسم فاعل یا صفت مشبه است، باید تشخیص بدی فاعلشه مفعولشه چیشه، همینطور کشکی آدم بخواد حرف بزنه جور در نمیاد. شیش رو نگاه کن، انه لا یخالف فعله فی العمل، آقا اسم فاعل دقیقاً عمل فعلشو میکنه، خوندیم با هم، فعلش لازمه اینم لازم، فعلش متعدیه اینم بگید متعدی، یه مفعول یه مفعول، دو مفعول دو مفعول، سه مفعول سه مفعول، عین فعلش. اسم فاعل مخالف فعلش در عمل نیست، مو به مو مثل اوست اصلا. اما عجیب است، صفت مشبهه با فعلش مخالفت میکنه. چرا؟ چون ببین گوش کن، من میتونم بگم گوش دقت کن، من میتونم بگم زیدون حسنون وجههو، یا بگم الوجهه. اینو چی روش میگم؟ وجههو یا الوجهه شبیه به مفعول، بهش میگن شبیه به مفعول، یعنی صفت مشبهه میتونه نسب بده یک معرفه ای رو و بشه شبیه به مفعول. گفتم چرا به این نمیگن مفعول؟ چون این از فعل لازم گرفته، مفعول نمیتونه معرفه. چرا بهش نمیگن تمییز؟ چون معرفه است، نکره نیست. یه چیزی درست کردن اسمشو نقاب گذاشتن شبیه به مفعول، درست شد؟ این شبیه به مفعول رو صفت مشبهه داره، ولی اگر من به جای این حسنون اینو بگم زیدون حسنه به حسنه، بگم وجههو یا الوجهه بگیر، این غلط است. فعلش نمیتونه بگو شبیه به مفعول برداره، اما خود صفت مشبهه فعلش اینجا عقبتر از صفت مشبهه است. فعلش حسونه قادر نیست وجهه یا الوجهه رو شبیه به مفعول نصب بده. غلطه. اما خود صفت مشبهه میتونه. پس در اسم فاعل، اسم فاعل مخالفت با فعلش یک سر سوزن هم ندارد. اما صفت مشبهه چرا؟ صفت مشبهه میتونه شبیه به مفعول نبوده اما فعلش یا گرفت. نگاه کنید، انهو یعنی اسم فاعل، لا یخالف فعلهو فعل عمل، مخالفت نمیکنه با فعلش در عمل. اما وهیه در صورت که صفت مشبهه تخالف فعلها، مخالفت میکنه با فعل خودش. چرا؟ این ف یعنی زیرا. زیرا انها تنسبو، زیرا صفت مشبهه نسب میده به عنوان شبیه به مفعول مع قصور فعلها، با اینکه فعلش ناتوان است از این نسب، فعلش قادر به نسب بگید نیست، فعلش قادر به نسب بگید نیست. شد یا نه؟ هفت، انهو یجوز و حذفه و بقاء و معموله. اسم فاعل، گوش کنید، اسم فاعل شما میتونید حذفش بکنید، چون قوی اسم فاعل میتونید حذفش بکنید، معمولش رو بذارید بمونه، معمولش رو بگید بذارید بمونه میشه. اما صفت مشبهه جایز، یعنی مثلا الان من میتونم اینطوری بگم زیدون امرن، درست شد؟ زیدون امرن زاربو الان او قدم، این رو شکنم بابه نمیدونم الان میدونید اشتغال، الان این زارب مشغول شده به هو، نتونسته دیگه نصب بده به هم، اگر اون هو نبود کنیم امرن مفعوله که دیدید دیگه تو اون مثالای بالا زاربون در امرن قبل عمل کرده. اینجا الان زارب مشغول شده به هو که زمیره دیگه نتونسته نصب بده به هم، پس این امرن رو باید بگیم چی؟ مفعول یک زاربون مقدر است. میشونه برشه نه؟ میتونه کار بکنه، بگید اسم فاعل حذف شده باشه ولی عمل کنه، معمولش باشه و عمل کنه. اسم فاعل چون قویه در حال تقدیر هم میتونه، اما صفت مشبهه نه. مثلا نمیتونم اینطوری بگم زیدون یدهو درست شو حسنون، بعد بگیم مثلا حسنو مثلا بعد بگیم این یدهو منصوب به یه بگو حسنون مقدر نمیشه، صفت مشبهه در حال تقدیر عمل چون نمیدونی صفت مشبهه رو بگوید حذف شده معمولش هست، حالا معمولش فاعلش باشه یا شبیه به مفعول، اما اسم فاعل چرا؟ اسم فاعل میتونید بگی چی؟ اسم فاعل حذف شده ولی معمولش الان سر جای خودش هست. چرا اینطوریه؟ چون اسم فاعل قوی است، صفت مشبه ضعیفه، هر چی که ضعیفه وقتی نبود دیگه نمیتونه عمل کنه، باشه نونشو میگیره میخوره، نباشه کسی براش نیگر نمیداره، ولی اگه یه نفر زرنگ باشه قوی باشه ازش بترسن، موقعی که نیستم بگی حواشو دارن براش نگر میدارن. لذا انهو یجوز و حذفه، اسم فاعل جایز حذفش کنیم و بقا و معموله، معمولش نگر داریم، ولی در صفت مشبهه چنین نیست به خاطر ضعفش. هشت، ببینید در اسم فاعل، یادتونه اسم فاعل رو گفتیم میتونیم ما موصوف اسم فاعل رو حذف کنیم، یادتون هست یا نه؟ یا طالعن جبلن گفتیم بوده چی؟ یا رجلن طالعن جبلن، تکه کرده به موصوف مقدر. اسم فاعل چون قویه اگر موصوفش حذف بشه، اگر موصوفش چی بشه بگی؟ حذف بشه اشکالی نداره، میتونه موصوفش حذف شه این عمل خودشو بکنه. ولی در صفت مشبه نه، صفت مشبه حتما باید تکیه بده به یه چیزی، معمولا ضعیف تکیه میده دیگه. اسم فاعل چون قوی تره ممکنه تکیهگاه شما در ظاهر نبینیم، ولی صفت مشبه نه حتما با تکیهگاهشو ببینیم، حتما باید اساس دستش باشه. نگاه کنید، انهو لا یقبهو، این انهو ضمیر شأنه، شأن این است لا یقبهو حذف و موصوف اسم الفاعل و اضافت او الی مضاف الی ضمیره. بعد اضافه کنیم اسم فاعل رو به چیزی که اضافه شده به ضمیر اسم فاعل. الان نگاه کنید، مررت به مکرم عدوه، این چی بود اصلش؟ مررت به مکرم عدوه، مررت به رجلن مکرم عدوه، به جای مررت بگین امر بود که حالا کاملا درست باشه، که من حال اسم کنم امر رو به رجلن مکرم عدوه بگید. این اضافهش اضافه بگید لفظی است، چون به معنی حال یا استقبال تکیه هم کرده به معنی حال یا استقبال و تکیه کرده است. شرایطو داری یا نه؟ برای همین هم است که مکرم صفت رجله، چون کس به تعریف نمی کنه، کس به تخصیصه، چی تخفیفه. مکرم عدوه، مکرم عدوه یعنی چی؟ یعنی مرور میکنم به آقایی که دشمنش رو بگید احترام میکنه. الان شما میتونید اینجا رجل رو حذف کنید، بگید مررت رو به مکرم عدوه دیگه، اون رجل نیست، درسته دارم موضوعش هست، این قوی نیست، اشکالی نداره. اما اگر اومدید اینطور گفتید امر رو اینجا لزوم نداره امر رو باشه، میتونی مررت رو باشه، چون صفت مشبهه بگی ثبوتیه، امر رو حالا من باید با اون یکی باشه به رجل حسن وجهی. این حسن صفت بگیر رجل یا حسن وجهه فرق نمیکنه، درست شد؟ وجهی یا الوجهه، درست که الوجهه بهتر هست. این الان حسن صفت رجله، اگر موصوفش باشه این جمله رو بگی بگو اشکالی، اما اگر موصوف رو حذف کنی و بگی امر رو به حسن وجهه، امر رو به حسن وجهه یا وجهی بگی قوی هست، قوی هست، این کلام کلام صحیحی بگید نیست. نگاه کنید، انهو لا یقبو شأن این است قبیح نیست حذف موصوف اسم فاعل و اضافه اون اسم فاعل الی مضاف به چیزی که اضافه شده به ضمیرش. این مضاف تو این مثال ایشون چیه؟ عدو حذف شده موصوف اسم فاعل، موصوفه چی بوده؟ رجل، بعد اضافه شده اون اسم فاعل یعنی مکرم به مضاف یعنی عدو، عدوی که اضافه شده به ضمیر اسم فاعل عدوی. این اشکال نداره، مررتو گفتیم امر رو دیگه، فعل و فاعل به مکرم جار و مجرور متعلق به امر رو اضافه شده به عدوی، این اشکال نداره. اما و یقبه مررتو به حسنه بگید وجهی یا الوجه، به حسن الوجه، این قبیحه. اگر بخواد از قبح در بیاد باید چی بگیم؟ به رجل حسن وجهی یا حسن الوجه. حسن الوجه نه. نو نو نو این باید تموم شه. انهو ببینید اسم فاعل قویه در عمله، چون قویه اگر بین او و بین معمولش چی بشه؟ یه چیزی فاصله کنه، اشکال نداره، میپره از روش میره اون عمل میکنه، قویه. اما صفت مشبهه نه، ضعیفه، یه چیزی وسطشون فاصله کنه دیگه اصلا نمیبینه معمولشو، دیگه قادر به پریدن از روی او بگید این هم به خاطر ضعفشه. انهو یفصلو مرفوعهو و منصوبهو، یفصلو یعنی یجوز و فصلو، نه اینکه حتما باید فاصله بیفته، نه اکثرا فاصله نمیفته، ولی جایزه. این اسم فاعل جایز است فاصله انداخته بشه، مرفوعش یا منصوبش، بعدش بنویسید انهو، یه انهو میخواد. انهو یفصل و مرفوعه و منصوبه انهو، یعنی چی؟ از اسم فاعل جدا کرده میشود مرفوعش و منصوبش انهو، از خودش اون ضمیرای هو میخوره به اسم فاعل. اما و یمتن و فیها در صفت مشبهه جایز نیست، این در جمهور میشه 90% نحوی ها. خب دلیلش هم درسته، چرا؟ چون صفت مشبهه بگی ضعیفه. زیدون حسنون فل حربه وجههو یا وجههو، فرقی نمی کنه. حالا این وجههو نوشته، وجههو هم فتحه بذارید هر دوش، اگه وجههو باشه فاعلشه، وجههو باشه شبیه به مفعولشه، فل حرب اومده فاصله کرده جایز نیست. این مثال اگه بخواد درست بشه باید چی بگیم؟ زیدون حسنون وجههو یا وجههو فل حرب، فل حرب بره اون طرف. این وسط باشه نمیشه. اما شما بگید زیدون زاربون فل مدرست امرن، هیچ اشکالی نداره. زیدون زاربون فل مدرست امرن، فل مدرسه اومده بین زاربون و امرن فاصله، هیچ اشکالی. چرا؟ چون اسم فاعل بگید قلید. ده انهو یجوز و اتباع و مجرورهی علل محل اندمن لا یشترت المهرز. نهو یه دونه رو بذارید باشه، چون عطف علل محل رو بخوام توضیح بدم فکر میکنم مغزتون نکشه، این نیاز داره که بخونید، خواهش میشه، چون ما زحمت هم روش میکشیم، بخونید که انشالله جلسه بعد استفاده کنیم ازش.